ovoj zemlji u noći bez jedna. Držao sam toplu ruku njenu, ja sam htio, a nisam mogao. Zadnji put je grlim ove noći. Zadnji...